Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugün Kur'an-ı Kerim'in 49. suresi olan Hucurat suresinden okumaya başlıyoruz. Bütün surelerin başında olduğu gibi burada da Bismillahirrahmanirrahim cümlesi yer alıyor. Biliyorsunuz biz besmeleye iyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla diye anlam veriyoruz. Şimdi bu anlamı vermemizin sebebini birkaç kere izah ettik ama tekrar tekrar söylemekte fayda var. Burada Rahman ve Rahim kelimesi var. Rahman kelimesi Kur'an-ı Kerim'in indiği zaman Arapların pek bilmediği bir kelimedir. Hatta Hudeybiye sulh anlaşması imzalandığı zaman Rahman'ın adıyla diye bir ifade geçiyordu. Rahman da kim diye itiraz etmişlerdi. Çünkü Rahman'ı bilmiyorlardı. Ama Rahman da Rahim de aynı kökten, ikisi de rahmet kökünden gelen ifadelerdir. Rahmet kelimesi, bunun daha da kökü rahim. İşte ananın rahmi. Bu rahmin hani şeyi bir koruması vardır. İnsanın tohumunu korur, onun üzerine titrer, onun gelişmesini sağlar. İşte rahmet, merhamet, iyilik, acıma duygusu şeklinde tercüme edilir. Şimdi işte annede, babada rahmet var. Şeye annemize babamıza hani Cenab-ı Hak şöyle dua etmemizi söylüyor. Rabbi rahamhuma kama rabbeyani sagira. Ya Rabbi bu ikisine merhamet et. Nitekim onlar da ben küçükken beni büyütmüşlerdi. Şimdi bir de karı koca arasında da Allah-u Teala merhamet yarattığını bildiriyor. Şimdi bu rahmet kelimesinin insanlarla ilgisi bir acıma duygusudur, şefkat duygusudur. Birisinin fakir olduğunu, zor durumda olduğunu görürsünüz. Yardım etmek istersiniz. Hani onun sıkıntısını giderecek olsanız problem yok. Gideremediğiniz zaman ne yaparsınız? Acırsınız. Gideremediğiniz zaman acırsınız. Allah-u Teala için böyle bir şey söz konusu olmaz. Yani insanların rahmeti ve merhameti Allah-u Teala'da olmaz. Çünkü onda her türlü imkan vardır. Eğer bizi bir sıkıntıya sokmuşsa o sıkıntı da onun merhametindendir. Çünkü o sıkıntı bizim ya gelişmemize ya bir günahımızın affına sebep olur. İkram da o da bulunabilir. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın merhameti Allah-u Teala'nın ikramıdır. İyiliğidir. Allah'ın merhameti Allah'ın iyiliğidir. Allah'ın ikramıdır. Şimdi Şimdi burada Rahman ve Rahim kelimeleri geçiyor. Rahim kelimesi insanlar içinde kullanılır. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için Rahim kelimesini Cenab-ı Hak kullanıyor. Ne diyor? Bil müminine raufun rahim. Müminlere karşı ince kalpli ve merhametlidir diye Rahim kelimesini kullanıyor. Ama Rahman kelimesi insanlar için kullanılamaz. O zaman Rahman kelimesine öyle bir anlam vermek lazım ki insanlar için kullanılamayacak olsun. Rahim kelimesine de insanlar için de kullanılabilecek olsun. Şurası kesin. Aynı kelimeyi insanlar için kullandığınız zaman taşıdığı mana farklı olur. Allah-u Teala için kullandığınız zaman farklı olur. Mesela ben görüyorum dersiniz. Ve Allah da görüyor dersiniz. Allah'ın görmesiyle insanın görmesi aynı değildir. İnsan diridir denir. Yani insan haydır denir mesela diridir. Allah da diridir denir. İkisi aynı değildir. Bu farkı da hiçbir zaman göz ardı etmeden şunu düşünmek lazım. Rahman kelimesine öyle bir mana vermek lazım ki tam otursun. Onun için biz burada Rahim kelimesine ikramı bol. Şimdi Allah'ın merhameti ancak Allah'ın ikramı olur. Allah'ın acıması olmaz. Çünkü acıma güçsüz insanlar da, yani güçsüz varlıklarda olur. Allah-u Teala da acıma değil, ikram olur. Allah-u Teala ikramda bulunur ve kişinin problemini giderir. Çünkü onun her şeye gücü yetir. Biz güçsüz olduğumuz için acırız, ah ederiz, vah ederiz, ah keşke falan ederiz. Onun için Cenab-ı Hak'la ilgili rahmet kelimeleri Allah'ın ikramı şeklinde anlaşılır. Yani bu bütün sözlüklerde böyle yazar. Bu bize ait bir şey değil. Sözlükte yorum olmaz, neyse odur. Şimdi o zaman rahime öyle mana vermek lazım ki her insanda da olabilsin. İkramı bol dediğimiz zaman insanlar için de kullanılabilir, değil mi bu? Falancanın ikramı boldur. Ama Rahman'a yine aynı kökten olmalı. İyiliği sonsuz diye bir anlam verdik. İyiliği sonsuz olan bir insan olabilir mi? Böyle bir şey mümkün mü? Olamaz. İyiliği sonsuz olan yalnız kim olabilir? Yalnız Allah-u Teala olabilir. O zaman Rahman kelimesine iyiliği sonsuz, Rahim kelimesine de iyiliği ikramı bol anlamı verdik mi, kelimenin tam Türkçe anlamını vermiş oluruz. İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. O zaman Bismillah'ın tam Türkçe karşılığı olur. Ya eyyühellezine amenu. Müminler. La tuqaddimu beyne yedeyillahi ve rasulihi. Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Resul ne demekti Türkçe karşılığı? Elçi. Elçi ne yapar? Yani genelde elçi nedir? Birisinin sözünü bir başkasına götüren kişiye elçi denir. Git falancaya şöyle şöyle söyle, benim şunu dediğimi söyle dediğiniz zaman o şahıs o konuda sizin elçiniz olur. Allah'ın elçisi ne yapar? Allah'ın sözünü Allah'ın istediği kişilere tebliğ eder. Şimdi siz buradan mesela Türkiye Cumhuriyeti Fransa'ya bir elçi tayin edecek olsa, elçi Fransızca bilmese olur mu? Onun için elçi bulunduğu bölgenin diliyle konuşmak zorundadır. Aksi takdirde mesajı götüremez, anlatamaz. Ondan dolayı da Allah-u Teala ne diyor? وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Her elçiyi sadece kendi kavminin diliyle göndermişizdir ki onlara açık açık anlasın. Dolayısıyla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arap toplumunun içinde elçi olarak görevlendirildiği için dili ne olmuştur? Arapça olmuştur. Ve min ummetin illa hala fiha nedir ayet-i kerimesi var. Her toplumun geçmişinde mutlaka bir uyarıcı vardır. Her topluma bir peygamber mutlaka gönderilmiştir. O zaman her toplumun dilinde de elçi gönderilmiştir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in Arapça olmasının sebebi neymiş? Peygamberimizin Arap toplumuna gönderilmesiymiş. Yoksa Arapçanın fazileti falan değil. Bunların hepsi hedef saptırmasıdır. İşte Arap cennet lisanıdır, bilmem Arap'ı seven beni sever falan gibi bir takım uydurma hadisler vardır. Şimdi işin esası bu. Ha, Cenab-ı Hak cennette Arapça konuşturabilir, o Allah-u Teala'ya kimsenin müdahale etmesi mümkün değil. İstediği dili konuşturabilir ya da müşterek bir dil konuşturabilir. Hiç bilmediğimiz çok farklı bir dille konuşturabilir. Bu ayrı bir konu ama bu dünya ile ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'in Arapça olması, Peygamberimizin dilinin Arapça olması gönderildiği toplumun Arap olmasından dolayıdır. Elçi kendisini gönderenin sözüne aykırı bir söz söyleyebilir mi? Söylerse ne yapar? Elçilik görevini yerine getirmiş olmaz. Onun için Allah-u Teala ne buyuruyor? وَمَا عَلَى الرُّسُلِ اِلَّا الْبَلَاغِ. Elçilere düşen sadece tebliğdir. Yani beni gönderen şunu söyledi. O zaman elçi kendini gönderenin sözünü ilettiğine göre elçinin sözüne itaat ne anlam taşır? Kendini gönderene itaat anlamını taşır, değil mi? Ondan dolayı Cenab-ı Hak ne demiştir? وَمَنْ يُطْعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَعَ اللّٰهِ. Kim elçiye itaat ederse gerçekte Allah'a itaat etmiş olur. Çünkü gönderene itaat ediliyor. Tabii elçiler güvenilir insanlardır. Bütün elçiler güvenilir insanlardır. Yani kim kimi elçi gönderiyorsa ona güveniyor demektir. Şimdi bir delikanlı bir kızı elçi göndereceği kişinin o kızı kendine alacağını bilse gönderir mi? Yani güvenmesi lazım ki o kızı benim için ister. Beni de orada iyi temsil eder, değil mi? İşte peygamberlerin de güvenilir kişiler olması gerekir. Yani Allah'ın güvendiği kişiler olması gerekiyor. İşte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o bakımdan hani işte emanet özelliği, yani güvenilirlik özelliği bütün peygamberlerde aranır. Peygamberimiz Allah-u Teala'nın güvendiği bir insandır. Onun için ona onun Allah'ın elçisi olması kadar yüksek bir vasıf yoktur. Şimdi biz burada oturuyoruz, güzel güzel ders yapıyoruz. Şimdi bir haber gelse, kapı çalınsa, dense ki Uganda Büyükelçisi gelmiş. Mesela hiçbirimiz Uganda ile ilişkimiz yok. Hiç. Ne yaparız burada? Hemen o kişiye özel bir önem vermeyiz, vermez miyiz? Çünkü koskoca bir devleti temsil ediyor. O devlet zenginmiş, fakirmiş fark etmez, değil mi? E şimdi Allah'ın elçisi gelmiş oluyor. Onun değeri hiçbir şeyle ölçülemez. Bu Allah'ın elçisi. Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme başka bir özellik yüklemenin anlamı yok. O yeter. Ondan daha yüksek bir değer olur mu? Ondan dolayı biz Peygamberimize inancımızı belirtirken ne diyoruz? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Önce Allah'tan başka ilah olmadığına ben şahitlik ederim diyoruz. Şahitlik neye edilir? Gözümüzle gördüğümüz olaylara ancak şahitlik ederiz. Bir insan duyduğu olaya şahitlik edemez. Yani mahkemede dese ki hakim bey, böyle olduğunu duydum derse hakim onun şahitliğini reddetmek zorundadır. İslam hukukunda böyledir. Gözüyle görmesi lazım. Şimdi ben şahitlik ediyorum ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bu nedir? Hepimiz gözümüzle gördük mü Allah'tan başka ilah olmadığını? Gördük mü? Gördük. Hepimiz görüyoruz. Yeryüzünde yaşayan her insan Allah'tan başka ilah olmadığını gözüyle görmüştür. Nasıl görüyor? Ne diyor Cenab-ı Hak? Senurihim ayatina fil afaqi ve fi enfusihim hatta yetebeyyene lehum ennehu'l hak. Onlara ayetlerimizi göstereceğiz. Onlar dediği kimler? Bütün insanlar. İster Türkiye'de yaşasın, ister Arabistan'da, ister Rusya'da, ister efendim Amerika'da, Kuzey Kutbu'nda, Güney Kutbu'nda nerede yaşarsa yaşasın. Onlara ayetlerimizi göstereceğiz. Hangi ayetler? Afakta. Afak ne? Dış dünya. Çevrede. Çevredeki ayetler neler? Her şey. Her şey. Basıp geçtiğiniz toprak, o çürümüş yapraklar, kuşlar, sinekler, saçınız, her şey. Her şey Allah'ın ayeti. Bir gün Süleymaniye Camii'nde vaaz ediyorum. Eskiden vaaz konularını hep günlük siyasetten seçerdim. Ama günlük siyasete de girmez. Sadece Kur'an-ı Kerim açısından onu değerlendirirdim. Çünkü mutlaka ya bir bakan ya bir milletvekili ya mutlaka şeyler bulunurdu. Süleymaniye olduğu için de öyle istihbarat birimlerinden de devamlı ekipler olurdu. Şimdi bana haber vermişti birisi. İşte şurada şu kadar falandan, şurada şu kadar falandan diye. Ben de hoşuma gidiyordu. Yani ne güzel. Allah'ın büyük bir lütfu. Biz bunları duyurma fırsatı bulmuşuz diye. Şimdi gene bir de 163. madde vardı biliyorsunuz. Bazen bakayım kaç seneyi giydim diye inerdim ama baktım hiçbir şey giymemişim. Sonra birisine dedim ya niye bana kimse dokunmuyor? Dedi ki senin hiçbir siyasi hesabın olmadığı bilindiği için hiç korkma, sana kimse bir şey yapmaz. Herhangi bir örgüt adına konuşmuyorsun. Sen içinden geldiği gibi doğrular söylüyorsun. Sen gibi adamlara kimse bir şey yapmaz dedi. İyi Allah'a şükür ettik. Şimdi yine böyle bir vaazdan indik. Şeye gittim. Şeyi anlatıyordum. Bu parmak uçlarındaki özellikleri, hani milyarlarca insan var ama hiçbirinin parmak izi yerine uymuyor. Bela kadirine ala en nusevuye benane ayet-i kerimesi var ya. Yani işte bu çürümüş kemikler tekrar dirildir mi falan diyenler, bu kemikleri diriltmek ne kelime? Parmakları bile eski şekline getireceğiz diyor Cenab-ı Hak. Yani ahirette yeniden dirildiği zaman parmak izleri bile aynı olacak. Sen gelmiş kemiklerden bahsediyorsun. Şimdi sonra şeye gittim işte müftülükteki odama. Birisi içeri girdi. Selamünaleyküm, aleykümselam hocam dedi. Ben işte dedi emniyetten işte C masasından, yani C masası bu şeylerle ilgili, İslami faaliyetlerle ilgili kısmı kontrol eden, işte başkomiser falan dedi, hoş geldin dedim. Biraz tabii heyecanlandım. Bugün vaazınızı dinledim dedi. Allah razı olsun, çok güzel anlattınız dedi. Ben size bir şeyler söylemek için geldim. Buyurun dedim. Dedi ki, bu parmak izi doğru dedi. Ama bugün dedi, daha başka şeyler keşfedildi. Mesela saç. Çok basit. Dışarıdan baktığın zaman aynı gibi. Şimdi şu keşfedildi ki dünyada hiç kimsenin saçının özelliği diğerinde yok. Dolayısıyla bir dedi, bir suçlunun bir kılını yakalayabilirsek çok emin bir şekilde o suçluyu yakalarız. Yani yakaladığımız zaman onu tespit ederiz. Şimdi biliyor musunuz? İşte ayet. Telefon görüşmesi yapıyorsunuz. Alo, ha buyurun Ünal Bey. Nereden anlıyorsun? Nereden anlıyorsun? Yüzünü gördüğün yok, bir şey yaptığın yok. Allah sana öyle bir kulak vermiş ki o sesleri ayırabiliyorsun. Ona da öyle bir ses vermiş ki sadece kendinde var, başkasında yok. Onun için çevrenize baktığınız zaman her şey ayet. Ayet olmayan hiçbir şey yok. Bunlar görülen ayetler. Bir de ve fi enfusihim diyor, kişilerin kendi içinde. Çünkü kendimize de bir takım gözlemlerimiz var. Onlara ayetlerimizi dış dünyalarında ve kendi içlerinde göstereceğiz. Onlar için şu açık ve net bir şekilde ortaya çıkacak. O haktır ve gerçektir. Allah haktır ve gerçektir. Yani bu gördükleri ayetlerden Allah'ın varlığı konusunda hiç kimsenin şüphesi kalmayacak. Onun için biz şahit olduk diyecek insanlar. Her insan ondan dolayı Allah'ın varlığı konusunda şüpheye bile düşmez. İşte ateist, mateist diyenler falan, onlar başkalarına karşı oyun yaparlar da kendilerine karşı değil. بَلِ الْاِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَهُ وَلَوْ أَلْقَى مَعَذ۪يرَهُ Bir takım mazeretler döküp saysa da insan kendine karşı en sağlam delildir. Ahirette hani cehenneme girenlere Cenab-ı Hak soracak, oradaki bekçiler soracak. Elem ye'tikum nezir? Size bir uyarıcı gelmedi mi? Kalu bela kad ca'ana nezir. Evet, bize uyarıcı geldi. Ve kezzebna, ama yalan kabul ettik. Ve kulna ma nezzelallahu min şey, dedik ki Allah bir şey indirmiş değildir ki. Bak, Allah'la ilgili problemleri yok. Cehenneme giden insanlar. Allah bir şey indirmiş değildir ki dedik. İn entum illa fi dalalin kebir. Siz büyük bir sapıklıktasınız dedik. Ondan sonra ve kalu lev kunna nesma'u ev naqil. Dediler ki ah, keşke söz dinleseydik ya da aklımızı çalıştırsaydık. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Bu cehennemliklerin içinde olmayacaktık. Sonra ne diyor Cenab-ı Hak? Fa'terafu bidenbihim. Suçlarını itiraf ettiler. Zaten dünyada da biliyorlardı. Şimdi işte Allah'ın varlığını ve birliğini insan çevresinde gördüğü ayetlerden çok kesin olarak kavrar. Dolayısıyla bakın, biz Allah vardır ve birdir demiyoruz. İnancımızı belirtirken ne diyoruz? Eşhedü en la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur diyoruz. Mesela Allah vardır ve birdir, bugünkü Hristiyanlar da söylüyor. Ama la ilahe illallah demiyorlar. Şey de ilahtır diyorlar. İsa da ilahtır. kutsal ruhta. La ilahe illallah dedikleri oluyor ama o bir kenarda kalıyor. Şimdi biz bu konuda şahitlik ediyoruz. Dış dünyada gördüğümüz ayetlerle. Bir de Kur'an-ı Kerim'de gördüklerimiz var. Kur'an'daki ayetlerle dış dünyadaki ayetler aynı aslında. Dış dünyadaki ayetlerin yazılı hale gelmiş şekli Kur'an-ı Kerim. Onun için tam bir uyum vardır. Ondan sonra ne diyoruz? Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Bir de şuna şahit. Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Şimdi onun Allah'ın elçisi olduğunu çok kesin bilmem lazım. Şahit. Çünkü ben gözümle görmüş gibi biliyorum. Nasıl şahit oldun? Sen hiç peygamberimizi gördün mü Mustafa? Niye eşhedü diyorsun o zaman? Görmüş olsan bile bir şey ifade etmez. Sen 600, yani peygamberimiz peygamber olduğu zaman 610'da Mekke'de yaşıyor olsaydın da hiçbir şey ifade etmezdi. Onu bizzat görseydin, mahalle arkadaşı olsaydın, onlarla otursaydın. Çünkü Muhammed'in varlığı sana şey yapılmıyor ki, onun Allah'ın elçiliğidir esas olan. Muhammed diye bir insanın var olması değil. O ben Allah'ın elçisiyle dediği zaman elçiliğini tasdik etmektir esas olan. İşte ona eşhedü diyorsun. Ben şahitlik ediyorum diyorsun. Yani seni elçi yaptığını, Allah'ın seni elçi yaptığını gözümle görmüş gibi biliyorum diyorsun. Öyle değil mi? Eşhedü odur. Peki biz peygamberimizi de görmedik. Allah ona elçilik verirken o durumu da görmedik. Peki nasıl eşhedü diyoruz? Gaybe iman yok. Öyle ezbere iman olmaz İslamiyet'te. Kesin bileceksin. Kesin bilgi. Öyle ezbere iman olmaz. Eşhedü diyorsun. Ben gözümle görmüş gibi biliyorum ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisidir. Her elçinin bir belgesi olur. Onun için bir kişi geldiği zaman diyor ki mesela Musa aleyhisselam Firavun'a geldi. Ne dedi? Şeyle beraber Harun aleyhisselam İnna Rasula Rabbil alemin. Evet. Biz alemlerin Rabbinin elçileriyiz. Allah bizi sana elçi olarak gönder. Sonra da Firavun onlardan bir şey istiyor. Musa aleyhisselam diyor ki biz size ayeti mübinle geldik, değil mi? Yani bizim elçiliğimizi ispat eden bir belgemiz de var. Şimdi bakın, şimdi Türkiye'ye bir Amerikalı geliyor. Ben diyor Amerika'nın büyükelçisiyim diyor. Şimdi onun büyükelçiliğini kabul etmezin bir usulü var, değil mi? Diyor ki Amerikalı birisi geliyor, ben Amerika'nın büyükelçisiyim diyor. Türkiye hemen öyle mi ya, ne güzel, sayın elçim buyur falan diyor mu? Diyor mu? Ne yapıyor? Elçilik belgeni bir göreyim diyor. Değil mi? Elçilik belgeni bir göreyim diyor. Onun için ne yapıyor elçiler? Göreve başlamadan önce Cumhurbaşkanı'na güven mektubunu sunuyorlar, değil mi? Öyle değil mi? O güven mektubunu gördüğü zaman Cumhurbaşkanı artık onu elçi olarak kabul ediyor mu? O mektubu sunmadan kabul ederler mi onu? Güven mektubu sunulduktan sonra artık onun Amerika'nın elçisi olduğu konusunda şüphe kalır mı? Ha? kalmaz. İşte gelen her peygamber toplumuna o güven mektubunu sunmak zorundadır. Çünkü peygamber, mesela Amerika Türkiye Cumhuriyeti hükümeti nezdinde, Türk devleti nezdinde elçi olsun diye birisini görevlendiriyor. Allah kimin nezdinde elçi olsun diye görevlendiriyor? Benim nezdimdim. Allah, ya benim açımdan ben önemliyim yani. Çünkü eşhedü diyen benim. Öyle değil mi? Neşhedü demiyoruz, hep beraber şahitlik yapıyoruz diye böyle topluca söylesek arada bir iki kişi idare edilir. Ama eşhedü diyoruz. Benim açımdan, hani orada nasıl o cumhurbaşkanı onun güven mektubunu kabul ediyorsa, burada ben peygamberin peygamberlik belgesini kabul etme durumundayım. Çünkü ben eşhedü diyorum. Peki eşhedü, yani Allah seni peygamber olarak görevlendirirken orada o olayı görmüş gibi biliyorum ki sen Allah'ın elçisisin. Öyle demiş olmuyor muyum? Ben şahitlik ediyorum. Allah Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme elçilik görevini verirken ben oradaydım. Gözümle gördüm. Onun için ben şahidim. O şekilde bir bilgiyle şey yapıyoruz. Peki ben bu bilgiyi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 7. asırda yaşamış bir insan. Ben 20. ve 21. asırda yaşayan bir insanım. Aradan yıllar geçmiş, asırlar geçmiş. Peki ben nasıl eşhedü diyebilirim? Bakın az önce dersin başında dedim ki bir insan duyduğu bir şeye şahitlik edemez. Gördüğü şeye şahitlik eder. Efendim babam ben kalktığım zaman Allah razı olsun bana öğretti. Oğlum işte eşhedü en la ilahe illallah dersen işte Müslüman olursun falan. Ya, o başlangıçta tamam iyi işe yarar ama orada o eşhedü şahitlik manasına gelmez. Babam öyle diyor olur. Ama bir noktadan sonra benim bana mal olması lazım. Benim eşhedü demem lazım. Onun Allah'tan başka, onun Allah'ın elçisi olduğuna ben şahidim. Ben şahitsem artık bütün dünya değildir derse bile umurumda olmaz. Kardeşim ben biliyorum, ben nasıl ona karşı inkar ederim derim, değil mi? İşte iman bu. Peki nasıl şahit olabilirim? O güven mektubunu görürsem şahit olurum. Peygamberin güven mektubu nedir? Bizim peygamberimizinki Kur'an-ı Kerim'dir. Musa Aleyhisselam'ın güven mektubu neydi? Firavun'un karşısında neyi gösterdi? DNA'nı attı. Yılan haline gelince Firavun tabii bir kurnazlık yaptı. Efendisi elini de çıkardı, bembeyaz oldu. Şimdi el konusunda bir şey yapamayacağını anladı Firavun. Çünkü esmer bir adam. Elini koynuna sokacak, çıkaracak, bembeyaz olacak, tekrar koynuna sokacak, eski haline gelecek. Bunu yapmak mümkün değil. Ama yılan mucizesini yapabileceklerine inandıkları için bütün sihirbazları topladılar. Onlar bağırsakların içerisine cıva doldurdu. Cıva biliyorsunuz sıcağa karşı çok duyarlı bir şeydir. Güneşin tepeden dik geldiği kuşluk vaktini seçtiler. Herkes yılan görmek için toplandığından cıva da çok ağırdır. Bağırsağın ucundan tutuyorlar. Değnek gibi dümdüz aşağıya doğru iniyor. Ortasından tuttular, ip gibi eğiliyor. Çünkü sıvıdır. Herkesi de işte siz yılan göreceksiniz diye şartlandırdılar. Musa Aleyhisselam da öyle şartlananlar arasındaydı. Attılar değneklerini ve iplerini. Ne oldu? Ayet-i Kerime'de ne diyor Cenab-ı Hak? Yok, kennehu sobanun bi tes'a kenneha hayyetun tes'a. Sanki koşan yılan gibi. Sanki diyor. Çünkü koşan yılan değil. Sanki. Oradakiler öyle gözüktü. Hatta Musa Aleyhisselam bile korktu, kaçıyordu. Şimdi evet. Fe evcese fi nefsihi hifet. fevcete fi nefsi hifeten Musa. Evet, bak. Şimdi Musa Aleyhisselam'a dediler ki, bu Taha suresinde değil mi? Bir yukarısında Allah ayet-i kerimenin. Şimdi herkes toplaştı ya. Dediler ki Musa, ister önce sen at, istersen ilk önce atan biz olalım. Musa Aleyhisselam dedi ki siz atın. Hepsi iplerini ve değneklerini attılar. Onların sihirlerinden bunlar sanki koşuyormuş gibi gözüktü. Çünkü onun içerisinde biliyorsunuz yani bugün de termometreleri civadan yaparlar. Çünkü ısıya çok duyarlı bir maddedir. Şimdi bir civayı yere bıraksanız yakalayabilir misiniz? Sürekli ısıdan yer değiştirdiği için şimdi o şeyin içerisinde sürekli ısıdan yer değiştirmesi sebebiyle bağırsaklar kıvranmaya başlıyor. Hareket eder gibi gözüküyor. Herkes de yılan görmek için toplaştığından bir anda ortalığı yılanlar sarıyor. فَاَوْجَسَ ف۪ي نَفْسِهِ خِيْفَةً Musa. Musa Aleyhisselam da içinde bir korku duydu. Her taraf yılan doldu ya, insanlar tabii olarak yılandan korkarlar. قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلَى Dedik ki korkma, sen en üstün olansın, korkma. Sonra Musa Aleyhisselam değneğini atınca bütün onların yılanlarını yuttu. Şimdi bu bir oyun mu? Oyun mu bu? Oradaki şeyler eşhedü diyecek noktaya geldiler, oradaki o sihirbazlar, vatandaşlar değil. Şimdi vatandaş için o da yılan, o da yılan. Bunun yılanı büyük olduğu için öbürünü yuttu. Vatandaş için eşhedü denecek bir nokta yok. Ama o sihirbazlar işin özünü biliyor. Bizimkisi içinde cıva dolu bağırsak bu iş bir şey yutamaz. Bir delinecek olsa zaten yandık. Ama o hepsini yuttu. Ne yaptılar sihirbazlar? فَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى Bütün sihirbazlar hemen secdeye kapandılar. Dediler ki biz Musa ve Harun'un Rabbine inandık. Onların peygamberliğine inandılar. Ve Allah-u Teala tam olarak güvendiklerini gösterdiler. İşte eşhedü dediler. Yani bu artık bunlar Allah'ın elçisi. Ellerindeki belge tamam. Bugün Musa Aleyhisselam'ın asasının Topkapı Müzesi'nde olduğu, orada bir asa var. Musa Aleyhisselam'ın asasıdır diye söylüyorlar. %100 o olsa. O asa bugün Musa Aleyhisselam'ın peygamberlik belgesi olur mu? Hiçbir şey ifade. Bak öyle söylüyorlar diyoruz. Çünkü artık o bir Musa Aleyhisselam lazım ki o asa bir işe yarasın. O gün için bir belgeydi. Ve peygamberimizin peygamberliği kıyamete kadar devam edecek. O zaman onun belgesinin de 20. asırda yaşayan benim için eşhedü bana eşhedü dedirtecek güçte bir belge olması lazım. Onun belgesi ne? Kur'an-ı Kerim'dir. Dolayısıyla peygamberimizin mucizesi budur. Mucize o. Niye mucize deniyor? Çünkü bunu bir başkası tanzim edemez. Bir başkası. Şimdi mesela bir kişi Amerika hükümeti adına sahte belge düzenleyerek Türkiye Cumhurbaşkanı'na sunup güven mektubunu sunduğunu işe yaparak birkaç günlük elçilik yapabilir. FOYA ortaya çıkıncaya kadar. Çünkü onu düzenleyen de insandır, bu da insandır. Ama mesela az önceki olayda olduğu gibi dünyada herhangi bir kimse dünyanın herhangi bir devrinde böyle bir yılan yapabilir mi deneyi? Hiç mümkün değil. Bir saatliğinde de yapamaz, bir dakikalığında da yapamaz. İnsanlar bunu yapamayacağı için adına mucize deniyor. İşte Kur'an-ı Kerim'de insanlar tarafından taklit edilemeyecek bir kitaptır. Ama bakıyorsunuz Arapça, cümle yapısı öyle. Sanki insanlar arasında halk diliyle de yazılmış, sokak diliyle de yazılmış. Çok kısa cümleler. Peki buyurun hadi. Cenab-ı Hak diyor ki, yani ben kuntum fi raybin مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَيْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهَا مِنْ مِثْلِهِ. Evet. Eğer Rabbimize indir, abdimize, kulumuza indirdiğimiz bu kitap hakkında şüpheniz varsa onun benzeri bir sure getirin. Onda 114 sure var, siz bir tane sure getirin. Sadece siz değil. وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Allah'ın dışında bütün uzmanlarınızı da çağırın. Şimdi bu da şüheda, şahitler anlamına. Şahitler yani öyle uzman, görerek, bilerek konularını çok iyi kavramış kimseler manasına gelir. Bütün uzmanlarınızı da çağırın. اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Haklıysanız yaparsınız, buyurun. فَاِلَّمْ تَفْعَلُوا. Bunu yapamazsanız, yani bir tek suresini bile yapamıyorsanız, ki وَلَنْ تَفْعَلُوا. Asla yapamayacaksınız. Ve hala da inanmıyorsanız, artık bunun Allah'ın peygamberi olduğu sizin açınızdan kesinleşir. İşte o zaman eşhedü diyecek noktaya gelirsiniz. Demiyorsanız, فَاتَّقُوا نَارًا الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةِ. Çırası insanlar ve taş olan o ateşe karşı kendinizi koruyun. Bak, o ateşe gireceksiniz, o zaman yanmayacak elbiseler giyin bakalım hadi. Onu da yapamayacağınıza göre. Onun için bakın, bizim eşhedü diyebilmemiz için ne gerekiyor? Kur'an'ı görüp anlamamız lazım. Babam öyle diyorla olursa ona taklidi iman derler. Yani başkası öyle dediği için. O zaman eşhedü demeye hakkı olur mu? Babam öyle diyor sözü eşhedüyle ifade edilmez. Kale ebi keda denir. Babam böyle dedi. Semi'tu min ebi ennehu keda der. Yani babamdan işittim ki şöyleymiş der. Eşhedü diyemezsin o zaman. Eşhedü diyebilmen için sana mal olması lazım. Ben şahidim diyorsun. Ondan dolayı bizim yani bir Müslüman Kur'an-ı Kerim'i kavramadıysa onun söylediği eşhedü hikayedir. Kur'an-ı Kerim bir tek suresini anlasın kafi. Çünkü bir tek surede olsa bunu insanın yazamayacağını kesin olarak anlar. Anlar ve tamamdır. Şimdi bir grup iş adamıyla bir Orta Asya gezisine çıkmıştık bir zamanlar. Kazakistan'da işte Almata'da, sonradan Almatı olduğunu öğrendik oranın adını. O zaman Almata diyorduk. Akşam geç vakit, saat 11 falandı. Otele geldik. İzmirli birkaç iş adamı beni kapıda karşıladılar. Hocam bir gel dediler. Ne var? Ya şurada bir delikanlı var. Bir türlü ikna edemiyoruz dediler. Neyse gittim baktım. Tanıştırdılar. Oturduk otelin lobisinde. Ne var dedim. Nedir mesele? Dedi ki ben dedi Türk asıllı Almanım dedi. O ne demek dedim. Yani dedi işte anam babam Türkiye'den gelmiş. Ben Almanya'da doğdum büyüdüm. Çocukken dedi bir şey yok, bir problem yok. Fakat dedi ben şöyle anaokuluna giderken bize Müslüman diyorlardı. Bir kısım çocuklara da Hristiyan diyorlardı. İyi tamam. Sonra baktım ki bizim bazı arkadaşlar biraz büyüyünce oruç tutuyorlar, namaz kılıyorlar falan. Ben bu defa onların yaptıklarını hiç ailemden kimseden görmedim. Sonra onlar bir takım şeyler söylüyorlar. Dini bir takım dualar okuyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Hiç duymadım. İki arada bir derede kaldım. Baktım ki ben ne Hristiyanım ne Müslümanım. Çünkü bunların hiçbirisi bizde yok. Ailemde de duymadım. Adana'dan gitmişler. Sonra başladı dedi Hristiyan arkadaşlar, hatta Yahudiler de varmış. Hristiyanlar, Yahudiler ve Müslümanlar her birisi benim üzerimde çalışmaya başladılar. Müslümanlar geldiler, sen Müslümansın, Türksün. Ne demek, sen bunlarla ne alakan var? İşte sen işte şöyle yap, Kur'an'a inanacaksın, Peygamberimize inanacaksın falan. Peki. En doğru din budur dediler. Öbür taraftan Hristiyanlar işte en doğru din budur diyerek anlattılar. Yahudiler en doğru din budur diyerek anlattılar. Neyse, belli bir yaşa kadar pek önemsemiyordum ama belli bir yaştan sonra önemsemeye başladım bu iş. Ben neyim? Tamam, bir dinim olmalı. Buna kesin karar verdim. Ama hangisi en doğruysa ben o dini şey yapacağım, o dine mensup olacağım. Sonra diyor, birazcık çalıştım. Harçlık biriktirdim ve dedim ki bu üç büyük dinin merkezlerini dolaşacağım. Önce Roma'ya gittim. Oradaki kilise mensuplarıyla görüştüm. Onların her birisi işte en doğru din bizim dinimizdir, Hristiyan olman lazım falan diye anlattılar. Fakat tatmin olmadım. Oradan gittim İsrail'e. Onlar da dediler ki işte en doğru din bizim dinimizdir. Öbürlerinin ikisi hepsi fasafis olur, uydurmadır falan. Oradan da tatmin olmadım. Sonra Hindistan'da, Çin'de de bazı dinlerin olduğunu duydum. Hindistan'da epeyce kaldım. Çin'e geçtim. Orada kaldım. Şimdi işte Kazakistan'a geldim. Bundan sonra gideceğim yer de Mekke dedi. Daha Mekke'ye gitmemiş. Bir de oradakilerle görüşeceğim dedi. İyi dedim, ya ne güzel, sen İbrahim Aleyhisselam gibi gerçeği arıyorsun dedim. Güzel bir şey. Tebrik ederim. Niyetin samimi ise mutlaka bulursun dedim. Bak dedim, Allah birdir. Bunda bir şüphen var mı dedim. Hayır dedi, öyle bir şey yok tabii. Peki sen Allah'a inanmayan bir adama rastladın mı? Hayır dedi. Hindistan'a da gittim, Çin'e de gittim, her tarafa. Herkes zaten Allah'ın varlığı, birliği konusunda kimsenin şüphesi yok. Burada problem yok dedi yani. Tamam dedi. Orada hiç problem yok. Hindistan'da da dedi binlerce tanrıya tapıyorlar ama Allah'a sıra geldiği zaman ona bir diyorlar. Ona sadece araya aracılar koyuyorlar dedi. Şimdi Muhammed de Allah'ın elçisidir dedim. Çok duydum dedi o sözleri dedi. Çok duydum dedi. Almanya'daki arkadaşlar da hep onu söyleyip duruyorlardı. Ben nereden bileceğim Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğunu dedi. Bana siz söylüyorsunuz. Ben ne bileyim dedi. Bakın eşhedü demeyi araştırıyor, görüyor musunuz? Bah dedim, ben senden bu soruyu bekliyordum dedim. Biliyor musun dedim, Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğunun belgesi var bende. Yapma ya dedi. Gerçekten mi dedi. Evet dedim. Ya bir görebilir miyim onu dedi. Tabii görürsün dedi. Beraberce bir hocayla aynı odadaydık işte üniversitede hoca. Ona dedim ki hocayla bir çıktı getir. Çıktı Kur'an-ı Kerim'i getirdi. Fatiha suresini dedim aç bir oku bakayım dedim. Açtı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç böyle bir şey duymadım dedi ya. Elif la yok. Alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun. Rahmandır, Rahim'dir, hesap gününün sahibidir. Çok ilginç dedi ya. Hiç böyle bir şey duymadım ben şimdiye kadar. Yalnız sana kul olur, yalnız senden yardım isteriz. Muhteşem bir şey dedi. Falan. Bu bayağı düşünüyor. Bizi doğru yola ilet. Nimet verdiğin kişilerin yoluna. Şimdi dedim bak bunu. Otelin lobisinde çiçekler var. Bir yapma çiçek, bir de gerçek çiçek. Bak şimdi bu yapma çiçek görüyorsun. Bu da gerçek çiçek. Dışarıdan baktığın zaman ikisi aynı. Bunu bir fabrika yapmış. Ama öbürünün bir yaprağını bütün dünya bir araya gelse yapabilir mi dedim. İnsanlar böyle bir yaprak yapabilirler mi? Yok dedi. Onu ancak Allah yapar. Ama görünürü de aynı. Hatta bu daha güzel gözükebilir. Şimdi sen İşte bu da insanların konuştuğu cümleler. Ama dikkatle dinlersen bu cümleleri insanların kuramayacağını anlarsın. O zaman bu kitabı getiren kişi de ancak Allah'ın elçisi olur. Vallahi çok etkilendim dedi. Ben şimdiye kadar böyle bir kitap görmemiştim, böyle bir şeyle de karşılaşmadım. Bakın biz de insanları Allah'ın dinine çağırmak için Kur'an'da mı çağırırlar? Allah ne diyor? Fezekkir bil Kur'ani men yahafu va'id. Peygamberimize Kur'an'la uyar diyor. Benim vaidimden korkanlar için. Benim tehdidimden korkanları Kur'an'la uyar. Çok etkilendi. Birkaç kelime daha konuştuk. Daha başka bir şey de sadece bunu okudu. Fatiha suresi. O kadar. Başka bir şey yok. Sonra biz gece saat 2.30'da havaalanına gidecektik. Saat oldu 12. Ancak eşyayı toparlarsın. Biraz da dinlenirsin. Gündüz akşama kadar şey yapmışsın. Müsaade aldık. Odaya çıktık. Bir semaver çay demlettik. Şeyden de o saatten sonra. Çay içerken kapı çalındı. Tak tak. İçeri girdi. Dedi, çok özür dilerim dedi. O kitaptan çok etkilendim dedi. Ben şimdiye kadar hiç öyle bir söz duymamıştım dedi. Birazcık daha sizinle oturabilir miyim? Hayır buyur. Otur. Sonra dedi, çok rica etsem o kitabı bana verebilir misin dedi. Hay hay verelim dedi. Aşağıda ben vermedim. Kendi istesin. Kendi istesin. Versen kıymeti olmaz. Geldik. Hay hay. Verdik. Tabi yukarıda birkaç ayet daha okuduk ona. Son derece etkilenmiş olarak çıktı gitti. Daha ne oldu bilmiyorum. İşte Allah'ın kitabıyla size daha önce de anlatmıştım. Gerçi konuyu uzattık ama bir misal daha yeni gelen cemaate anlatayım. Eskiler duymasın da. Çünkü çok duymuşlardır. İşte Amerika'dan gelip doktora yapan bir hanıma yardımcı olmuştuk. İşte sıfırdan bir doktorası bitinceye kadar. Sonra Amerika'da bir üniversitede İslam tarihi dersleri veriyor. Zannediyorum hala veriyordur. Bir ara Boğaziçi Üniversitesi'nde ben ona da Fatiha suresini okutmuştum. Ona dedim ki ya ben pek İngilizceyi beceremiyorum. Şuradan şunu şurayı biraz oku da ben de teybe alayım dedim. Şimdi şey yapmasın diye yani. Ben de dinlerim senin sesinden dedim. Şey yapsın. Açtı o da Fatiha'yı. Okudu. Allah böyle şimdi Bismillah okudu. Ben bunu duymuştum dedi ya. İşte elhamdülillahi rabbil alemin. Çocukluğumda dedi kiliseye giderdik. Papazlardan duydum ben bunu çok. Çok ilginç dedi. Aynı şeyi duydum papazlardan. İşte Rahmanirrahim, Maliki Yevmiddin. Hep bunların hepsini duydum dedi çocukluğum. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn'e gelince durdu. Aa, çok ilginç dedi. Yalnız sana kul olur, yalnız senden yardım ister. Zaten Hristiyanlarla bizi ayıran o. Onlar çünkü İsa'ya kul oluyorlar. Çok ilginç dedi ya. Orada kaldı, daha ilerisine geçemedi. Çok ilginç dedi. Ben böyle bir şey hiç duymamıştım. Muhteşem bir şey falan dedi. Sonra tabii şey bitinceye kadar, doktorası bitinceye kadar işte ara ara böyle azdan az şey yaptık. Sonra geldi buraya bir şey döneminde. Boğaziçi Üniversitesi'nde bir sempozyum olmuş da gelmiş, ben de ziyarete geldi. Ne yapıyorsun, ne var ne yok falan dedi. Dedi ki Amerika'da kilise bir program başlattı. Bütün papazlar İslam dini konusunda bilgi edinecekler. 3'er aylık seminer veriliyor. Ben de o seminerde görevliyim dedi. Sen ne anlatıyorsun dedim İslam'la ilgili. Dedi ki sadece Kur'an'ı anlatıyorum. Müslüman olduğunu falan hala bilmiyorum ben ama davranışları olmuş gibi gösteriyor. Sadece Kur'an anlatıyorum dedi. İnanır mısın dedi. 3. dersten sonra bütün papazlar Müslüman olmaya karar veriyorlar. Ama daha sonra başlıyor bir takım şüpheler. Biz bunu kime anlatacağız? Bize ne derler? Bundan sonra ne iş yapacağız? Falan. Kurs bitiminde 200 kişi dışında hepsi vazgeçiyor. İşte şimdi eşhedü demenin ne olduğunu anladık mı? Biz dinimizi Kur'an'dan öğrenmediğimiz zaman, Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunu kavramadığımız zaman bizim eşhedü demeye hakkımız olur mu? Hikaye olur o. Öyle değil mi? Hikaye olur. Evet, şimdi ya eyyühellezine amenu, müminler, la tuqaddimu beyne yedeyillahi ve rasulihi, Allah'ın ve elçisinin önüne geçmeyin. Şimdi bu zat Allah'ın elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sen her şeyin de Allah'a borçlusun. O elçinin önüne nasıl geçersin? Sana düşen o elçiye tabi olmak, ona inanmak, onun gösterdiği şekilde hareket etmektir. Allah'ın ve elçisinin önüne geçmeyin. Ettekullah, Allah'tan korkun. Allah'a karşı gelmekten sakının. İnnallâhe semî'un alîm. Şurası bir gerçek. Allah her şeyi işitir ve bilir. Allah'ın bilgisinden hiçbir şeyi saklayamazsınız. Onun işitmediği hiçbir sözü de söyleyemezsiniz. Onun için kendinize dikkat edin. Elçiye itaat, o elçiyi gönderene itaattir. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّب۪يِّ Sesinizi peygamberin sesinin üstüne çıkarmayın. Şimdi deniyor ki işte peygamberle konuşurken daha yüksek sesle konuşmayın falan. Bu çok basit bir şey. Yanımızda peygamberimiz yok. Biz ne yapacağız? 20. asırda yaşayan, 21. asırda yaşayan bizler. Hani peygamberimizle birlikte konuşurken böyle alçak sesle konuşur, saygı ifadesi tamam. Peki şimdi biz ne yapacağız? O zaman bir konuda peygamber bir söz söylediyse onun önüne geçemez. Orada durursun, o senin son noktandır. Ona daha ilerisi yok. Şimdi ve mâ kâne bi mu'minin ve lâ mu'minetin اِذَا قَضَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ فِي مِنْ اَمْرِهِمْ Ahzab suresinde olacak. Bir mümin erkek ve bir mümin kadının hiçbir hakkı yok. Ben müminim diyorsan, ister erkek ister kadın. Allah ve Resulü bir konuda bir hüküm verdi mi, orada tercih hakkı yoktur. Ben müminim dersen tercih hakkın yok, onu yapacaksın. Ha, mümin olmuyor. Değilsen tabii istediğini yapabilirsin. Sonucuna katlanmak şartıyla istediğini yapabilirsin. İster kal, zaten mecburen katlanacaksın. Ama bir mümin erkek ve bir mümin kadını Allah ve Resulü'nün bir konuda karar vermesi halinde 36. ayetmiş. Ahzab suresinin 36. ayeti. O kendi işlerinde bir tercih hakları yoktur. Onu tabi okuyor. Bu son nokta. Şimdi Allah-u Teala'nın söyledikleri Kur'an-ı Kerim'de toplanmış ve hiç kimsenin şüphe etmeyeceği yollarla bize kadar ulaşmış. Şimdi şu Kur'an'da bulunan bütün sözlerin Allah'a ait olduğu konusunda hiç kimsenin şüphesi yok. Ama Peygamberimizin sözleri bu şekilde mi toplaşmış? Bu şekilde değil. Bir kere Kur'an-ı Kerim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yazdırılmış. Her inen ayettir. Cebrail aleyhisselam da her Ramazan'da bir mukabele etmiş, yani karşılaştırmış o zamana kadar inen ayetleri Peygamberimizle birlikte gözden geçirmiştir. Sonra da bunlar birçok müminin yanında inen ayetler birleştirilmiş, takım nüshalar var. Sonra da Müslümanlar Ebu Bekir radıyallahu anh zamanında bunu bir mushaf haline getirmişler. Peygamberimizin hadisleri öyle mi? Yok. Mesela Müslümanlar arasında en çok güvenilen hadis kitabı hangisidir? Ne zaman yazılmıştır? Buhari'nin doğumu 205. Hicretten 205 sene sonra. Şimdi aradan bu kadar zaman geçmiş. Birçok olaylar olmuş. İnsanlar kendilerini haklı çıkarmak için Allah'a ve Peygamber'e iftiralar etmezler mi? Peygamberimiz zamanında da yapıyorlardı bunu, daha sonra da yapmışlardır. İftiranın en işe yaranı da, yarayan da Peygamber'e iftira olur. Çünkü Allah'a iftira etmek mümkün değil. Kur'an-ı Kerim var. Allah'a iftira etmek de mümkün. O da var bugün kitaplarımızda, şu şekilde var. Ayetlerin anlamlarını saptırarak, kelimeleri değiştiremiyorsunuz, kelimelerin anlamını saptırıyorsunuz. Uç anlamlar veriyorsunuz. İşte tahrif o. Kelimenin anlamını uç noktaya çekiyorsunuz. Bunlar var. Ama Kur'an'da olmayan bir cümleyi koymak mümkün değil. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin söylemediği bir hadisi söylemek mümkün. Çok güzel de bir şekle getirirsiniz. Çok da iyi bir senet ortaya koyarsınız. Sık sık söylediğimiz bir söz var. Hani herkesin söylediği bir söz var biliyorsunuz. Bir deli bir kuyuya bir taş atmış. Ne olmuş? 40 akıllı çıkaramamış. Peki o taşı akıllı bir adam atsa, 40 bin akıllı öyle bir taşın varlığını bile bilemez. Varlığını bile farkına varamaz. Çünkü öyle usulüne uygun koyar ki, o akıllılar, hah burada bu taş olmalıdır derler. Yani delinin attığı taş kolay, onu hemen tespit edersin. Nihayet sıkıntı çıkarmaktadır. Ama akıllının attığı taşı da tespit çok zordur. Nice akıllı insanlar, nice güzel cümlelerle nice sözler uydurmuşlardır Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için. Ama şimdi Allah-u Teala burada Allah ve Resulünün önüne geçmeyin dediği gerek, demek ki Resulünün sözlerinin bize kadar ulaşması lazım. Sesinizi Resulün sesi üzerine çıkarmayın dediğine göre Resulünün sesi hala aramızda olması lazım. Hatta daha ileride وَعَلَمُوا اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولَ اللّٰهِ var, daha gelecek. Allah'ın elçisi sizin içinizdedir. İçimizde olması lazım. وَلَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْفَةٌ حَسَنَةٌ diyor. Allah'ın elçisinde sizin için güzel bir örnek vardır diyor. Ben onun neler yaptığını 21. asırda yaşayan kişi olarak bilmezsem bana nasıl bir örnek olur? Bu ayetin ne anlamı kalır, değil mi? O zaman burada bir şey ortaya çıkıyor. Hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini çok ciddi manada önemseyeceğiz. Hem de uydurmalara karşı çok uyanık olacağız. Yani bir uyanık kendi sözünü peygamber sözü diye bize yutturamayacak. Öyle olmamız lazım. O zaman bunu çok kestirme bir yolu var. Peygamber, Cenab-ı Hak ne diyor? Peygamber'e ne dedirtiyor Cenab-ı Hak? İn ettebi'u İlla ma yuha ileyye. Ben sadece, hani de ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ben sadece bana vahyolunana uyarım. Şimdi siz birisine uyduğunuz zaman, uyduğunuz adam mı önde gider, siz mi önde gidersiniz? buyurdunuz. O zaman peygamber Kur'an-ı Kerim'e uyuyorsa, çünkü vahiy olan Kur'an'dır. Kur'an önde, o onun arkasından gider. Evet, sonra bir başka ayette Cenab-ı Hak, اِتَّبِعْ مَا اُوحِيَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ Rabbinden sana ne vahyolmuşsa sen ona uy. O zaman Peygamberimizin sözleri mutlaka Kur'an'a uymalı. Kur'an'ın arkasında olmalı. Bir de وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِ Sana bu zikri, bu Kur'an'ı indirdik ki ne indirildiğini insanlara açıklayasın. O zaman peygamberin sözü ne olur? Kur'an'ın bir açıklaması olur. Ama şimdi birisi şurada bilgisayarı tarif ediyor. Yanımızda da bilgisayar yok. Biz o tarifi anlayabiliriz. Anlayamayız ki. Önümüze bilgisayar olacak. İşte şurası ekrandır, şurası tuşlardır, şurası şudur. İşte şurası bilmem neydir falan filan diyecek. Ki elimizdeki o şeyi anlayalım. Dolayısıyla Peygamberimizin hadisini Kur'an'la birlikte anlarsak o zaman hadisi doğru anlarız ve uyduranların yalanlarını tespit etmemiz kolaylaşır. Ha %100 başarı sağlar mıyız, sağlamaz mıyız? Bunu sadece Allah bilir ama en azından niyette başarı sağlarız. Çünkü o niyet bizim elimizdedir. Ama öbüründe yanılabiliriz. Cenab-ı Hakk'ın da bir şeyi var, vaadi var. اِنْ تَتَّقُ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا Allah'tan korkarsanız Allah size furkan oluşturur. Yani doğruyu yanlıştan ayırma yeteneği verir. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ Tabii ki hatalarımız olacaktır. Bunu da örter. Allah örter. Hata olmamak diye bir şey yok. İnsansınız. O zaman öyleyse bizim yapacağımız nedir? Kur'an'ı ayrı, sünneti ayrı birer kaynak olarak alabilir miyiz? Yani tabi olanı tabi olunandan ayırmak mümkün olur mu? Şimdi mesela herkesin bir ailesi vardır. Bir koca bir de karı vardır. Kadın kocaya tabidir genelde. Şimdi karı kocayı birbirinden ayırdığınız zaman ona aile diyebilir misiniz? Aile diyemezsiniz. O zaman kitapla sünneti birbirinden ayıramayız. Bunları birlikte değerlendirmek zorundayız. Ama peki sizin hepimizin öğrendiği husus nedir? Şer'i deliller kaçtır? Nedir Mustafa Bey şer'i deliller? 4. Kitap, sünnet. Kitap, sünnet kitaptan ayrı mı değil mi? Ayrı. Ayrı olur mu? Ayırmamak gerekir. Ayırırsan işte onların tuzağına düşersin. Hangi hadis, hangi ayeti açıklıyor? İkisini birlikte değerlendirirsen kimse seni tuzağa düşüremez. Ama kitapla sünneti birbirinden ayırdığın an rahatlıkla tuzağa düşersin. O uydurmacıların tuzağına düşersin. Hocam mesela şey diyorlar, bu mağarada kaldıklarında işte takım bilgiler vermiş ki evet. Bir şeyle Ebu Bekir radıyallahu anh'la Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mağarada kaldı. Yani iyi ki kaldılar. Yani bir üç gün kaldılar. Bu gizem, mizem, bilmem sır, mır diye bir takım şeylerin arkasına gizlenenler hep orayı kullanırlar. Mesela bugün Şiiler der ki yok, der ki 12. imam gizlidir. Eminim ki çocukken onun başını küllediler, gizli diyorlar. Çünkü hakikaten o imam inancına dayanmak mümkün değil. Acayip bir inanç. 12. imam gizlidir diyorlar. Aradan geçmiş 12-13 asır. Ya kardeşim, bir insan bu kadar yaşar mı? Allah yaşatamaz mı? Allah'ın kudretini delil getiriyorlar. Tövbe estağfurullah. Allah'ın kudreti delil olur mu ya? Allah'ın kudretini delil getirirsen o zaman ben de padişahım diyeceğim. Niye? Allah'ın gücü yetmez midir? Ondan sonra sen de faresin derim adama. Nasıl sen bana fare diyorsun? Allah seni fare yapmaya gücü yetmez mi derim? Olur biter. Böyle saçmalık olur mu? Şimdi Allah'ın gücüyle delil getiririm. Çünkü Allah her şeye gücü yeter. Şimdi kardeşim bunun delili nedir diye sorduğun zaman ne diyorlar? Delili var. Peygamberimiz mağarada gizlenmedi mi? Delilleri bu. 12 imamda, 12. imamda gizleniyor. Buyur şimdi. Bakar bunun de başka delili yok. Şeyh tarikatçılar da peygamberimiz mağarada işte Ebu Bekir'e sırrını verdi falan filan bilmem el verdi. Ya kardeşim peygamber sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde her şeyi anlattı. Tebliğ ettim mi diye söyledi. Biz onun tebliğ ettiğinden sorumluyuz. Etmediğinden zaten sorumluluğumuz yok ki. Tabii saptırmak isteyenler her şeyi yapacaklar. Ellerinde hiçbir delil yoktur bunların. اِنْ يَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُونَ diyor Cenab-ı Hak bu tipler için. Bunlar sadece kendi hayallerinin peşine düşerler, sadece atarlar. Neyse, kendi yaptıklarını yapsınlar. Akıl ve mantık işi değildir tabi. İşte şimdi, işte Kur'an-ı Kerim'le hareket ettiğiniz zaman bu uydurmacıların tuzağına düşmezsiniz. Ama bakın şunu çok açık ve net söylüyorum. Bizim ulemamız bu tuzağa düşmüştür. Ayette Allah ve Resulünün önüne geçmeyin deniyor değil mi? Fıkıhta da, tefsirde de, kelamda da Allah ve Resulünün önüne bizim saygı duyduğumuz o en büyük imamlar geçmişlerdir. Biz birçok derste yeri geldiği zaman bunların örneklerini size veriyoruz. Peygamberin sesinin üzerine sesinizi yükseltmeyiniz. Mesela ben şimdi şurada size söyleyeyim bir örnek olsun diye, aklınızda bulunsun diye. İmam Malik, Maliki mezhebinin büyük imamı, değil mi? Aynı zamanda nedir o? Büyük hadis alimidir. Hadis kitabının adı ne? El-Muvatta. Orada fıkhi görüşleri de var onun. İmam Malik'e göre veya da Maliki mezhebine göre diyelim de belki o detaylarda İmam Malik'in şeyi olmayabilir. Çünkü Maliki mezhebi İmam Malik demek değil. Birçok konuda İmam Malik'in görüşlerinden farklı görüşleri var. Maliki mezhebi oluşmuş ya. Maliki mezhebine göre bir baba bakire kızını istediği kişiyle evlendirebilir. Kız dünya güzeli olsa, çok kültürlü olsa, çok zengin bir ailenin kızı olsa, evlendirdiği erkek de dünyanın en çirkin adamı, yaşlı, beceriksiz, fakir olsa kız tıpış tıpış gitmek zorundadır. Hiç itiraz hakkı yoktur. Baba evlendirdiği zaman. Bir tek şart koşarlar. Çok affedersiniz, yeter ki erkeklik organı vazife görüyor olsun. Bunu aynen söylerler. Başka şartları yok. Yani onların ifadesi olduğu için söylüyorum. Onlar biraz daha şey söylüyor da bu ortama uygun olmaz diye yapıyor. Biraz daha farklı cümlelerle söylüyorlar. Ben birazcık üstünü kapatarak konuşuyorum. Şimdi bunu hüküm olarak koyuyor. Bu kız gidecek. O delikanlı, o yaşlı ihtiyar, neyse artık kötürüm, mötürüm falan hiç fark etmez. Onun karısı olacak ve hiç itiraz hakkı yok. Bunda bir delile dayandırması lazım değil mi? Bir hüküm koyuyor. Kız buna itiraz ettiği zaman haram işlemiş olacak diye bir şey yapıyorlar. İtiraz hakkı yok deniyor ya, mecburen gidecek kızın şeyine. Şimdi İmam Malik el-Muvatta'da bir hadis naklediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İşte falandan falandan falandan gelen hadise göre. Bakmak isteyenler kitabın nikahın velayetle ilgili bölümüne bakabilirler. Şimdi o kitap hanımların orada. Hatta istersen sen bir getir. Hanımlar orada nasıl olsa örtülüp kapalı. El-Muvatta'yı bir al da gel oradan. O siyah şeyler var ya hadis kitapları. El-Muvatta'yı al da getir oradan. Tek cilt halinde. Yani şimdi Allah ve Resulünün önüne geçirmiş mi geçirmemiş mi? Şimdi millet bize iftirada bulunuyor. Milletin hatalarını söyleyince Süleymaniye Camii'nde vaaz ediyorum, hadis okuyorum, adam bağırıyor peygamber düşmanı diye, sünnet düşmanı diye. Tövbe estağfurullah. Şimdi bakalım ne? Allah ve Resulünün önüne geçmek değilmiş şimdi. Görsünler. Ama ben şimdi o kendi kitabına, dört mezhebin dördüne de bu şekilde çok örnekler verebilirim. Ama şu anda vakti, onu derslerimizde hepsi devamlı veriyorum. Bu akşam sadece bunu vereceğim. Bakayım. Tamam. Hazırmış, evet. Çünkü birisine daha göstermiştim araya lazım olur diye. Hatta size göstermiştim değil mi? Derste. Araya bu işareti koymuştum. Şimdi başlığa bakın. Bakire'den izin isteme. Dulun kendi hakkında daha çok yetkiye sahip olduğu konusu diye başlık atmış. Başlığın altındaki hadis-i şerif şöyle. İşte bu da hadis zincirini sayıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi diyor. El-eyyimu ahakku bi nefsiha min veliyya. Dul kendi hakkında velisinden daha çok hakka sahiptir. Vel-bikru tüste'den. Bakirenin onayı alınır evlilik konusunda. Fi nefsiha kendi hakkında, yani evliliğe razı mısın kızım, sen bundan evlenmeyi kabul ediyor musun, etmiyor musun diye sorulur. Şimdi bakireler genellikle utanırlar. Köyde, kentte, şurada, burada. Böyle şimdi şehir yerinde okumuş, yüksek tahsil görmüş, onları ayırmak lazım. Çünkü toplumun içerisine girmiş. Çok değişmiş, onlar başka. Ve idnuha sumatuha. Kızım sen bunlarla evlenmek istiyor musunuz diye sorduğunuzda susarsa, anlayın ki kabul ediyor. Peygamberimiz böyle demiş. Şimdi Ömer ibn-i Hattab'dan da benzeri bir şey var. Kadın velisinin izni olmadan nikahlanmaz. Tabii bir nikahın bir denetlenmesi lazım. Denetimsiz nikah olmaz. Birisi denetleyecek, bir veli denetleyecek. Peygamberimiz ya babası ya devlet ya da yetkili makam mutlaka denetleyecek demiş ki, o hadisler var. Şimdi konumuz olmadığı için şey yapmayalım, vakit almasın diye. Hanefiler nikahı denetimsiz bırakmışlardır. Hiç akları yok bu konuda. Yani bu asla kabul edilemez. Bunlar da bir acayip hale getirmişlerdir. Bak demiş ki işte bu Ömer İbnül Hattab, kadın velisinin izni olmadan nikahlanmaz. Ya da ailesinden görüş sahibi birisi ya da yetkili makam. Yani nikah mutlaka denetim altında olmalı. Öyle bir kadınla bir erkek, biz anlaştık, iki tane de şahit bulduk, evlendik, böyle nikah olmaz. Hanefiler bunu kabul ederler ki ne kitaba uyar ne sünnete uyar. Şimdi mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem filan nikaha illa bi veliyyin diyor. Velisiz nikah olmaz diyor. Hanefiler de olur diyorlar. Şimdi Allah ve Resulünün önüne geçiliyor mu, geçilmiyor mu? Şimdi bakalım İmam Malik ne diyor? Ondan sonra geliyor. An Malik'in ennehu belagahu ennel Kasim ibn Muhammed Malik'ten, İmam Malik'ten. Hep bunun usulü öyledir yani. Yazan kendisi ama adını yazar. Niye? Bu İslam aleminde hep öyledir. O sözün kimden nakledildiği bilinsin diye. Mesela Ebu Hanife şöyle dedi diye söylenir. Bu söz Ebu Hanife'nin sözüdür. Allah'ın sözü değildir diye ayırt edilsin diye. Malik'ten ennehu belagahu, ona ulaştı. Kimin ulaştırdığı belli değil. Malik, İmam Malik'in yani bu muvattağında belag hadisleri vardır. Belag. İşte bu belaga fiiliyle gelenler. Bunların hepsi zayıftır. Çünkü kimin söylediği belli değil. Ama peygamberden de gelmiyor. Ennel Kasim ebne Muhammed. Muhammed'in oğlu Kasım. Muhammed kim biliyor musunuz? Hazreti Ebu Bekir'in oğlu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle veda haccına giderken eşi Zülhuleyfe'de doğum yapmıştı. Peygamberimiz vefat ederken 3 aylıktı bu şey. Muhammed. Ve Salim ibn Abdullah kana yunkihani banatihima el-ebkar ve la yestemiranihinne. Kasım bin Muhammed. Yani Muhammed'in kendisi değil. Muhammed'in oğlu Kasım. Bakın şimdi Muhammed daha çocuk, sahabi mi değil mi biliyorsunuz tartışmadır. Çocuk yani peygamberimizi gören sahibi olur mu olmaz mı? Şimdi bunun oğlu Kasım ki sahabi olmadığı çok kesin. Tabiinden. Şimdi Süfe Salim bin Abdullah. Bunlar bakire kızlarını nikahlarlar ve onların görüşlerini sormazlardı. Kale Malikun ve zalikel emru indena fi nikahil ebkar. Malik dedi ki bakirelerin evlendirilmesinde biz bu görüşe uyarız. Kim peygamberimizin görüşüne uydu mu? Onu nakleden kim? Kendisi değil mi? Kime uydu? Kasım. Kasım'ın Kasım kızlarını evlendirirken ona sormamışmış. Ya bunu tespit mümkün mü? Yani siz kızınızı kızını evlendirdiğin zaman sorup sormadığını ben bilebilir miyim? Orada olacağım ki bileyim yani. Nereden bileceğim yani? Halbuki burada açıkça peygamberimizin emri var. İznini alacaksınız diyor. Görüşünü alacaksınız diyor. Şimdi Allah-u Teala ne diyor? Neyse o ayeti okursak çok konuşmamız lazım. Onu okumayalım çünkü vakit bitti. O ayet başka bir yerde okuyalım. O ayet de çünkü maalesef çok ciddi bir problem haline getirilmişti bizim tefsirler açısından. Onu bu akşam okumayalım. Başka bir gün. Vakit bitti çünkü. Ama şeyi okuyalım. وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ki bütün mezheplerin delil aldığı ayettir. Onun için onu okuyorum. 4 mezhebin de delil aldığı ayettir. Başka ayetler var ama onlar delil aldığı için bu ayeti okuyorum. وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ اَنْ يَنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُفِ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ o kadınlara engel çıkarmayın. Bu adalet dediğimiz var ya. وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ yani baskı yapmayın. اَنْ يَنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ eşleriyle evlenmeleri konusunda. Zaten evli olursa evlenmeleri demez. Eşleri dediği zaman ne olur? Müstakbel eşleri demek olur. Değil mi? Başka bir mecazdır. Onlarla evlenmeleri konusunda engel çıkarmayın. Ne zaman? اِذَا تَرَادَوْ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُفِ aralarında marufa göre anlaşmışlarsa, yani anlaşmaları uygunsa, kitap ve sünnete uygun, geleneğe uygunsa engel çıkarmayın. Uygun değilse çıkarabilirsiniz. Yani bir denetim mekanizması gerekiyor. Peygamberimizin hadisinde hatırlayın, velisiz nikah olmaz. Yani birisi denetlemesi lazım nikahı. Gel bakalım kızım doğru mu değil mi? Uygun mu değil mi? Bakacağız. Aralarında marufa göre anlaşmışlarsa engel çıkarmayın. Şimdi İmam Malik'in bakın anlaşanlar kim? Evlenecek olanlar. En yenkih ne var? Nikah fiilinin faili kim burada? Arapça bilenler kadın. Yani o kadınların nikahlanmalarına engel olmayın. Nikahın tarafı olmasa kadın. Fiil böyle olur mu? Şimdi yani bir kızla bir erkek anlaşmışlar, evlenmek istiyorlar. Sen de babasın, bakacaksın. Uygun, yani dinimiz açısından da, gelenekler açısından da bir problem yok. O zaman Allah ne diyor? Engel çıkarmayın diyor. Bir kişinin yapamayacağı bir fiilden dolayı engelleme olur mu? Şu çocuğu engelleyin, uçacak. Denir mi? Adam uçamaz ki. Bu varsa uçsun dersin. Şimdi bu 4-3 mezhebin üçü de der ki Şafii, Maliki ve Hanbeli. Kadın nikahın tarafı olamaz derler. Az önce okuduğumuz hadiste ne diyor? Tarafı yapıyor. Ayet ne diyor? Tarafı yapıyor. E kardeşim, siz neye uydunuz Allah aşkına söyleyin bakalım ya. Şimdi bunlar Kur'an ve sünnete dört dörtlük uyan insanlar ama biz Kur'an ve sünnetin dışındaki insanlarız. O şekilde şey yapıyorlar ya, milletin gözünden düşürmek için. Ve bakın, görüyor musunuz, bak aile ne hale geliyoruz. Kızını hiç ona sormadan köre topala verecek, kız da tıpış tıpış gidecek. Diyelim ki adam köyde oturuyor, kızını da tıp fakültesinde okuttu. Bitirdi kız fakülteyi, fakülte birincisi de olmuş. Büyük bir sevinçle köye geliyor. Babası da diyor ki, ya bu kız için bizim köyünde doktora ihtiyacı var, bu kız gider şehir yerine, en iyisi bizim çobandan evlendireyim. Çobanın dördüncü karısı olsun ki diğer üç tanesi şeyle uğraşırken işte süs savarlar, ahıra bakarlar, şu bu da tabiplik yapar burada. Kız büyük bir sevinçle geliyor, babacığım işte bak şöyle kazandım, ha o kızım iyi, çok güzel, ben de seni evlendirmiştim. He? Bizim çobanla evlendirdim kızım, hadi buyur. Kızın bir tek seçeneği var, intihar. Başka yok. Maliki mezhebinde. Başka hiçbir seçeneği yok. Ve siz buna İslam diyorsunuz. Delillerini gördünüz değil mi? Kitaba mı uyuyor, sünnete mi uyuyor? Şimdi biz efendim yeniden İslam'a döneceğiz deniyor değil mi bu şu asırda? Şimdi siz İslam'a döneceğiz diyenler hep bu mezheplere döneceğiz diyorlar. Dönün hadi buyurun. Buyurun. Dönün hadi. Mübarek olsun size. Alın başınıza ne yaparsanız yapın diyor. Estağfurullah. Mübarek olsun. Hadi buyurun gidin. Şimdi anlıyor musunuz? Şimdi bu şekilde davranan Müslümanlar Allah'ın emrine mi uymuş oluyorlar, peygamberin emrine mi? Yoksa herhangi bir imamın görüşünü Allah ve Resulünün emri yerine mi koymuş oluyorlar? Allah-u Teala diyor ki, o aralarında marufa göre anlaşmışlarsa engel çıkarmayın. Ama şimdi bugün bir adam İzmit'ten bana telefon açtı. Bir imamı yakalamış, sekreteriyle beraber, bir de bir işçisini almış yanına, bundan aramızda nikah kıy diye. Otomobilin içine almış imamı da. İmam demiş ki, ben nikahınızı kıymam. Ya kıyarsın kıymam, telefon ettiler otomobilden. Hocam, böyle. Dedim ki, peki kızın ailesinin haberi var mı? Yok. O nikah olmaz dedim. Adam şimdi kızdı. Ver o telefonu bana dedi. O hoca kimmiş falan. Hanefi mezhebinde oluyor dedi. Dedim Hanefi mezhebinde oluyor ama İslam'da olmuyor dedi. Tutuyorsunuz. Kızcağızın duygusallığını istismar edeceksiniz. İki tane adam nikahı kıydık. Aman ha, kimseye de haber vermeyin. Ne biçim nikah bu ya? Bakın ne diyor Allah? وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ Onlara engel çıkarmayın. اَنْ يَنْكِحْنَ اَزْوَاجَوْنِ eseriyle nikahlanmaları konusunda. Ama ne zaman? Bir şart koşuyor değil mi? اِذَا تَرَادَوْ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُفِ Aralarında marufa göre anlaşmışlarsa, o zaman ne diyeceksin? Gel bakayım kızım, marufa göre anlaştığınız mı anlaşmadığınız mı? Bir denetim mekanizması oluşacak. Onun için Peygamberimiz diyor ki la nikaha illa bi veliyyin. Velisiz nikah olmaz. Yani denetimsiz nikah olmaz. Ama gelin görün ki üç mezhep kadını taraf olmaktan çıkarmış, nikahın konusu yapmış, satılan mal gibi. Bunu da, bu onların sözüdür. Benim sözüm değil. Satılan mal kabul ederler. Bir köle gibi kabul ederler. Bu onların kelimesidir. Aynen onların kelimesidir. Ben benzetme falan yapmıyorum. Nehrin de onun bedeli sayarlar. Satma kelimesini kullanırlar. E siz gelin şu mezheplerle hadi İslam'ın şey eski izzetine yeniden kavuşmasını sağlayın bakalım. Hadi buyurun, mübarek olsun. Bak işte El-Muvatta. İmam Malik'in El-Muvatta. Büyük hadis kitapları. Hadis alimi olmak bir şey ifade etmiyor. Sen orada peygamberin hadisini rivayet et. Allah'ın ayetini Kur'an-ı Kerim'de gör. İkisine de uyma. Ve kendi kafana göre helal haram icat et. Öyle değil mi sonuç? Çünkü o kıza diyorsun ki bu adamın yanına gitmezsen haram işlemiş olursun diyorsun. Sen bunun karısısın. Başkasıyla evlenirsen zina edersin diyorsun. Onun yanına giderse zina etmiş olur ya. Şimdi bu kızın öyle bir evliliğe niyet şeyi yok ki, onayı yok ki. Evet, bir soru daha geldi. Aday iyi. Şimdi sorun başı. Hocam peki diyor. Tabii böyle bir soruya ihtiyaç vardı. Hanımlar tarafından geliyor. Aday iyi bir kişi, uygun bir insansa, aile sadece boş sebeplerden engel oluyorsa, bir evlilik oluşabilir mi? Aile onaylamasa da. Bunun cevabını Peygamberimiz veriyor. Ve in teşacara fessultanu veliyyü men la veliyyeleh diyor. Diyor ki veli ile kız anlaşamazlarsa, yani kız falanca ile evlenmek istiyorum, veli diyor ki o uygun değil. O zaman yetkili makama başvururlar diyor Peygamberimiz. Velisi olmayanın velisi sultandır. Çünkü o anda o veli olma vasfını kaybetmiş oluyor babası. Yetkili makama. Tatminkar mı cevap? Peygamberimizin cevabı. Benim cevabım değil. Bakın Allah ve Resulü hiçbir şeyi eksik bırakmamıştır. Ama ben bu ayetleri ve hadisleri anlatmasam da size burada Maliki mezhebini, Hanefi mezhebini, Şafii'yi falan okusaydım, siz aman kafir olmayalım diye kabul edecektiniz ve yutkunacaktınız sürekli. Ulan yanlış bir şey söylerdi kafir olurum falan filan diye. E ne yapalım? Muhakkak bunda da bir hikmet var deyip çıkıp gidecektiniz, öyle değil mi? Hikmet mikmet yok. Ne var? O da başka bir şey var. Onu ahirette hesabını verecekler. Ben hesap sorma durumda değilim. Ben sadece durumu ortaya koyuyorum. Onlara hesap sorma Cenab-ı Vela. Tabi bu ayeti burada okumak gerekiyor. Okumadığımız zaman eksik kalır. Vela tekulu lima tasifu elsinetikumul kedib. Sizin o yalancı dillerinizin şekillendirdiği, vasıflandırdığı şey için söylemeyin. Mesela az önceki olayı kim şekillendirmişti? Kur'an mı, sünnet mi? Yoksa insanlar mı? Dayanakları sizin yalancı dillerinizin şekillendirdiği şey için söylemeyin. Hâze halâlun ve hâze haram. Demeyin. لِتَفْتَرُوا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ. Allah'a bir yalan şeyi iftira etmek için. Nahil suresi 16. sure 116. ayet. Evet, sorular yağıyor. Evet, ikinci eş konumunda ise sultan birinci eş olur mu? Biraz zor olur. Birinci eş sultan olursa hiçbir zaman kabul etmez. Her halükarda bir denetim mekanizması. Birinci eşin evlenme usulü neyse ikincisinin usulü de odur. O şekilde olur. Evet, şimdi böylece işin sonuna geliyoruz. Muhterem arkadaşlar, İslam aleminin sıkıntısı yapısaldır. Basit değil. Çok ciddidir sıkıntılar. Hamdolsun Cenab-ı Hak lütfetti, biz bunu burada dile getiriyoruz. İnşallah Allah lütfeder de daha geniş kitlelere daha güzel şekilde ulaştırmak nasip olur. Bunun için de hepimizin gücümüzü birleştirmemiz gerekiyor. Allah'a çok şükürler olsun. Bugün vakfımız geçen senekiyle bu senekini kıyasladığımız zaman çok çok güçlenmiştir. Burada şu anda 7 tane ilim adamı çalışıyor. Ben de katarsanız 8 olur. Sürekli burada çalışan. İşte bu teknik imkanlarla da şu konuşmayı bütün dünyaya veriyoruz şu anda. Geçen ay Avrupa topluluğu birinci, Türkiye ikinci, Amerika üçüncüydü. Bu ay Amerika Türkiye'yi %50 geçti. Şu ana kadar. Yani şu internetten izleme oranıyla. Geçen de baktığım zaman o tıklama dedikleri hit, Amerika 30 bin kadar, Türkiye 16 bin kadardı. Avrupa topluluğu da 40 bini bulmuş. Şimdi böyle yavaş yavaş yaymaya gayret ediyoruz. O hitleme zaten Melih Bey bile onu çözemedi. Ben de çözemedim manasının ne demek olduğunu da. Hangi tekniğe göre yapıyorlar ama o hit sayısına göre söylüyorum. Artık bu giren kişi sayısı değil ama bir manası var tabii onun. Şimdi kitaplar olarak da çok şükür yayıyoruz. Çin'den mesela girenlerin sayısı günlük 660'a kadar çıktı değil mi? Ortalama 500 kişi giriyor çok şükür internetten. 6 tane internet sitesiyle Arapça, Rusça, Çince, Urduca, Çince henüz yok. İnşallah İngilizcemiz de henüz yok. Hep birlikte işbirliği yaparsak bunları bütün dünyaya yaymamız lazım. Şimdi elimizde internet diye bir imkan var. Başka imkanlar da var. Bunu kullanmamız lazım. Ne kadar yaşayacağımızı bilmiyoruz. Yarın Allah'ın huzuruna, Allah'ın dinine yapılabilecek en büyük hizmeti yapmış olarak gitmemiz lazım. Şimdi mesela şurada iki arkadaş gelmiş, İbn-i Teymiye ile ilgili soru soracaklarını söylüyorlar. Ben kısaca bir iki kelime söyleyeyim de dersimizi bitirelim. Şimdi İbn-i Teymiye diye bir alim zamanında ortaya çıkmış, İbn-i Kayyım el-Cevzi. Gerçekten çok büyük hizmetler yapmışlar. Fakat ikisi de geleneğin etkisinden kurtulamamışlardır. Ama çok büyük hizmetler yapmışlardır. Yani yırtmışlardır kabuklarını. Mesela az önceki konuda İbn-i Teymiye'nin sözünü ben size nakledeyim. Siz karar verin. Şimdi İbn-i Teymiye diyor ki, kadın diyor, nikah akdinin konusudur diyor. Onun için tarafı olamaz diyor. Şimdi şu kitabı satarken, kitap satışı nedir? Satışın konusudur. Satıcı olur mu kitap? Alıcı olur mu? Taraf olamaz diyor. Kadın diyor, kocasının boyunduruğundan kurtulduktan sonra ve diyor, aynen köle gibidir diyor. Aynen köle gibidir diyor. Köle diyor, köleyi efendisinden kurtarmak için onun bedelini ödemek nasıl caizse, kadın da kocasının baskısından kurtarmak için onun mehrini ödeyerek kurtarabilirsiniz diyor. Kadın bundan haberi olmayabilir diyor. Çünkü eşya kadın. Ama diyor, oradan kurtulduğu zaman kendi hürriyetine kavuşamaz, istediği kişiyle evlenemez. Yine velisi orada onu evlendirmek durumundadır diyor. Şimdi mesela talakla ilgili görüşlerine bakıyorsunuz, tam Kur'an-ı Kerim'i almış. Gerçi İbn-i Teymiyeciyim diyenlerin hiçbirisi İbn-i Teymiye'nin o görüşlerini uygulamıyor bugün. Onu da şey yapalım. Kur'an-ı Kerim aynen almış talak konusu. Ama evlenme konusunda geleneğe uymuş. İbn-i Kayyım el-Cevziye okuyorsunuz, bazı konularda bakıyorsunuz, hayran kalıyorsunuz. Ne muhteşem. Ama bazı konulara bakıyorsunuz ki gelenekten kurtulamamış. Biz ne yapıyoruz? Bizim Allah'a şükür ortaya koyduğumuz metot bugün, yani ister şöyle yapıyorsunuz desinler, ister böyle yapıyorsunuz desinler, hiç bunun şeysi yok. Bizim ortaya koyduğumuz metot Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra unutulmuş olan metottur. Ulemanın hiçbirinde yoktur. Bazıları bunu başka şekilde de, istedikleri şekilde konuşsunlar. İstedikleri vasıflar bizi vasıflandırsınlar. Bizim ortaya koyduğumuz metot bizim metodumuz değil, Kur'an-ı Kerim'in metodudur. O da sitelerimizde falan var. İsteyen açıp okuyabilir. Yakında kitabın ikinci baskısı çıkacak. Bakara ve Fatiha suresi, orada da inşallah görürsünüz. Birinci baskısında da var. Bunun mevcudu yok bizde. Biz Kur'an-ı Kerim'e göre meseleleri inceliyoruz. Hadisi ikinci kaynak kabul etmiyoruz. Hadisi Kur'an'la beraber değerlendiriyoruz. Kur'an'a tabidir diyoruz. Tabi olana ayrıca hüküm verilemez. Bu zaten yerleşik bir kaydedir. Böyle yaptığımız için bizim çalışmalarımız hiçbir mezhebe uymuyor. Ama kitap ve sünnete uyuyor. Her cümlenin mutlaka ayetten ve hadisten delili oluyor. Böyle diyor ve işi bitiriyoruz. Ve bu işte, bu herhangi bir kişinin işi değil, bu ümmetin kurtuluşu işidir şu yaptığımız. Şu küçücük 200 metrekarelik dairedeyiz ama Cenab-ı Hakk'ın ikramı çok büyük. Hep birlik olabilir, olursak İslam'ı bugünün insanına çok güzel anlatma fırsatlarını değerlendirebiliriz. Teşekkür ederiz. Evet. El-Fatiha.